Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, hatırlarsınız, çocukluk yaşlarınızda biraz yaramazlık yaptığımızda büyüklerimizin "bir daha yaparsan Allah seni taş eder" benzeri sözlerini. Daha ileriye gidelim. Dinimizi öğrenmek için çabaladığımız çağlara, Rabbimiz tarafından tüm insanların karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri için gönderildiğine inandığımız Kur'an'ı anlamaya çalıştığımız zamanlara, bizleri Kur'an'dan bile korkutmuşlar. Kur'an-ı Kerim anlamak için istidadı çok olan 10 sene, orta olan 50 sene çalışmak lazımdır. Bizim gibi az olanlar ise 100 senede çalışsak anlayamayız gibi saçmalıklarla insanlığı kandırmaya kalkışmışlardır. İşte bu tür korkularla asırlarca Kur'an başka dillere çevrilememiştir. Peygamberimizin ölümünden sonra kaybettikleri saltanat sistemini tekrar canlandırmak isteyen iki yüzlü Ebu Sufyan çocukları ve torunları İslam'ın adını sahiplenerek gerçek sahabeleri estirdikleri korku rüzgarı ile sindirmişlerdir. İşte Kur'an mucizeliğini şimdi bu asırda da göstermekte, artık Rabbimizin tüm dünya insanlarına gönderdiği Kur'an yalın haliyle hurafelerden arınmış şekliyle anlaşılabilir olmuştur. İşte değerli konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplanması konusuna değiniyorduk. Bu hafta yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Efendim, başlayabiliriz sorulara. Buyurun. Azerbaycan'dan Anar Rahmanov isimli izleyenimizin bir sorusu var. Mantığa göre "ben sizin için bugün dinimi tamamladım" ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın son ayeti olmalı değil miydi? Siz de bunu mealinizde aksettirmemişsiniz. O ayetten sonra Allah'ın birçok önemli emirleri var. O emirler Allah'ın dininden değil mi? Haşa sümme haşa diye soruyor. Buna benzer bir soru da Mehmet Semiz Beyefendi'nin var. Bunu da isterseniz okuyayım, birlikte mütalaa edilebilir. Bakara 238'de "namazlar ve orta namazları koruyun. Gönülden bağlılık ile Allah'ın huzurunda durun. Bunu yorumlar mısınız?" diyor. Ve diyor ki arkasından, neden Bakara 234-235 boşanma ile ilgili ayetlerde de namazla ilgili bu ayetlerin arasında zikredilmiş diye bir sorusu var. Bunları ifade edebilir miyiz? Evet. Buyurun. Şimdi teşekkür ederim. Birinci planda bu Mehmet Semiz Beyefendi'nin o ayetlerde, yani Bakara 238-230'da konu ettiği namaz dediği şey namaz değil, salattır. Salattır. Onu özellikle belirtelim. Yani onun namaz sözcüğüne muvafakat ettiğimizi, tasdik ettiğimizi zannedilmesin. Tabii. Yani o çevirilerde namaz şekli hep yanlıştır. Onu defalarca hep anlattık. Orada salat, salatlar ve en hayırlı salat dediğimiz Cuma salatı olarak da yorumladık onu. Oradan bahsedilir. Şimdi beyefendinin dediği noktaya gelince bir anladıklarımı anlatayım. Şimdi Bakara suresinin bu ayetlerden önceki grubu 234'ten 237'ye evet. Ve neticede 239'dan 240'a şey olan ayetler boşanma, aile hukukuyla ilgili ayetlerken evet. Bu salatla ilgili ayetler bunların arasına neden girdi? Evet. Ne alaka? Soru bu. Evet. Soru çok güzel. Kur'an okuyan ve düşünen bir insanın soracağı ve sorduğu bir soru. Evet. Azerbaycan'dan gelen soruda da ise bu konularla ilgili başka bir şey, aynı içerikli. Şimdi Maide suresinin 3. ayetinde bugün sizin dininizi tamamladım diye ayet var. Evet. Ama bu ayet Kur'an'a baktı, Mustafa baktığımız zaman şeyde 5. sıradaki yer alan bir şey. Mustaf'ın başında. Hı. Öyle değil evet. Mi? Buna göre de diyor ki bu Mustaf'ın diyor son ayeti olmalı değil miydi diyor. Evet. Ama bir bakıyoruz ki ondan sonra diyor yüzlerce, binlerce de diyor ayet var, hüküm var diyor, dine ait ilkeler var diyor. Bitmeden bitti diye, tamamladım diye dendi, muvafık mı diyor, mantığa göre bu uygun değil diyor. O da güzel bir soru yani, evet. O da güzel bir soru, bu sorulara şapka çıkar. Evet. Saygı duyulur. Evet. Tamam mı? Bu sorulara saygı duyulur. Şimdi birinci planda şöyle arz edeyim. Bizim Kur'an'ımız şu anda milletin elindeki mushaf sırasıyla gelmedi. Hı. Bizim Kur'an'ımız bugünkü halkın elindeki 114 sure şeklinde de gelmedi. Evet. Kur'an'ımız necim necim geldi. Bazı necimler 3 ayet, bazıları 5 ayet, bazıları 10 ayet, bazıları 20 ayet, 30 ayet, 50 ayet. Böyle değişik necimleri vardır. Ve şu anda elimizdeki mushafta kronolojik olarak bir noktada yoktur. Hı-hı. Mesela elimizdeki mushafta peygamberliğinin 23. senesinde inmiş ayetler ilk inen ayetlerden de hani çok öndedir. İlk ayetler bilindiği gibi ta arkalara atılmıştır. Ve bu arkalara atıldığından dolayı da necimler arasında, suredeki ayetler arasında da bir bağ kurulamaz. Maalesef. Kurulamaz. Yani bir balık istifi, düzensiz, nizamsız kelime anlamına, semantik içerik şey yapmadan, tekniğine içirilmeden bir düzenleme yapılmıştır. Vebali düzenleyenlerin üstüne. Kesin. Şimdi birincisi, Anar Bey'in, Azerbaycanlı arkadaşımızın dediği doğru. Evet. En son, o ayet en son necim olmalı. Evet. Biz bunu, biz kendimiz biliyorsunuz, Mushaf'ı elimizdeki imkanlar ölçüsünde necim necim birbirine karıştırmadan sunup anlamaya, anlatmaya çalıştık. Ve bu bölümü mealimizin takdim bölümünde şey yaptık. Bu bizimki nihai, en doğru ve sabit bir şey değil. Evet. Biz bunun adımını attık. Bundan sonra biz bir taraftan gayret ederken diğer Kur'an çalışanlar da kronolojik olarak ve de necim necim ayırma yönünde gayret göstermeliler diye biz ilkini yaptık. Evet. Dünyada ilkini yaptık ve buna önderlik ettik. Bak dostlar da bu konularla ilgili sürekli sağdan soldan bize bu konuları iletiyorlar. Onların da dikkatini çekiyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini de tebrik ediyorum. Bu bir. Gerçekten öyle. Şimdi Bakara suresindeki konuya gelince boşanma arasında ayetlerin arasında salat ayetlerinin olması ne demek? Hı. Bunu yapanların bir düzenbazlığıdır. Musaf'ı tertip eden hainlerin düzenbazlığıdır. Tamam. Aynı şeyi bak böyle şey yaparım, bir örnek daha vereyim. Mesela herkes alsın Lokman suresinin girişine bir baksınlar. Lokman'ın oğluna nasihatlerinin arasına ana baba hukukuyla, aile hukukuyla ilgili de bir pasajı getirip koymuşlar. Bunu incelesinler. Buna benzer yüzlerce, binlercesini biz tespit ettik, şey yaptık. Ama burada şunu da göstereyim. Bir zahmet bulursanız Bakara 238-239. Ayetlerden oluşan grup var ya. Buldum efendim. Ha, bulduysanız bunu yakın plan gösterebilirsek gösteririz. Lütfen bir şey yap. Sayfayı tam kameraya böyle şey yapacak olursanız biz o ayetleri önünden ve arkasından ayırıp ayrı bir necim olduğunu gösterdik. Necim olarak ayrılmış. Ayrı bir necimdir. Evet. Yani o ayetlerin 238 ile 239'un ne öndeki ayetlerle ilgisi vardır, münasebeti vardır, ne de sonrakiler. O ayrıdır. Ayrı bir düzende gelmiştir. O iki ayet. Ha, onun yeri oramı olmalı. Hayır, ona daha uygun yer ayarlanmalıydı. Olabilir. Hele hele Müslümanlar bu işte yani hassas olsalardı da onun da bu ayet falan tarih falan saatte gelmiş notlarını alıp da ona göre kronolojik bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Tabii. Ama Müslümanların bu konularda bundan sonra hassasiyet gösterip Kur'an'ı necimler halinde kronolojik olarak yapmak boyunlarının borcudur. Borcu olması gerekir. Neden? Tamam. Bakın neden? Neden? Neden? Bundan evvelki programlarda özellikle çok söyledik de bundan bir evvelki bir soruya cevap verirken de Resulullah'ın elçiliğinin kanatı Kur'an'dır dedik. Evet, geçen programda. Dedik mi? Evet. Hep bu böyle mi? Doğru. Şimdi bakın. Şimdi Kur'an'da iki tane ayeti öz söyleyeceğim. Sonra da buna benzer başka şeyler, takviyeler olacak. Birincisi, İnşallah bundan sonra sıra oraya geldi. 23. sure Necim suresidir. Necim suresine geldi. Necim suresi. Evet. Orada Cenab-ı Hak Resulullah'ın elçiliğine Kur'an'ın necimlerinin kanıt olduğunu söyler. Necim bir defa daha inmiş Kur'an ayeti grubu demek. Evet. O Necim suresine baktığımız zaman onu da birkaç necim halinde biz ayırdık. Şimdi Resulullah'ın elçiliğine necimlere ayrılan Kur'an şahitlik eder. Evet. Necimlere ayrılmamış, balık istifi yapılmış ayet düzeni de Resulullah'ın peygamberliğinden şüphe doğurur. Öyle oluyor zaten. Tamam mı? Evet, hep öyle oluyor. Resulullah'ın peygamberliğinden şüphe doğurur. Doğuyor. Bakın. Evet. Bu kesin. Necim suresinde ve necmi izâ hevâ. Ma zalla sahibukum ve ma gava ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Evet. Necim peygambere gelen necmin Allah'tan gelen vahiy olduğuna kanıt olur. Kanıt. Ama bugünkü sure düzeni kanıt falan olmaz. Maalesef. Şüphelendirir. Maalesef. Bunu da Musaf'ı düzenleyenler bu halkı kasıtlı yemişlerdir. Evet. Evet. Bu bir. O ayeti verdik. İki. Bir şey daha söyleyeceğim. Vakıa suresinin 75 ve 80. ayetlerinden oluşan bir necim ve grup var. Ayet grubu var. Evet. Vakıa. Evet. Artık hayır. Necimleri her indirilmede gelen ayetlerin yerlerini, zamanlarını, inişini kanıt gösteririm ki bak. Hiç şüphesiz ki o şerefli Kur'an'dır. Arap parantezi var bunun. Ve eğer bilirseniz bu büyük bir kanıt gösterimidir diyor. Demek ki hiç kuşkusuz o şerefli bir Kur'an'dır. Bunun Kur'an'ın şerefli bir Kur'an olduğunun kanıtı nedir? Gelen necimler, gelişi, geliş zamanı ve içeriğidir. Tamam mı? Bunlar delil. Bunlar delildir. Kur'an'ın şerefli bir Kur'an olduğunun delili Nevaki'nin nücumdur. Kur'an'ı tabirle. Yani Nevaki sözcüğü hem zaman hem mevki demek. Mevki ve hem zaman. İsmi zaman kalıbındadır. Evet. Hem de ismi zaman kalıbındadır. Tamam mı? Evet. Hem zaman hem mekan kalıbıyla dediğimiz zaman necimlerin geliş zamanı, geliş yeri, geliş şartları, geldiği ortam Evet. Mekan, bunlar Mekke, kanıttır ki ama necimlerin bak necimlerin. Surelerin değil. Bakın aslında Kur'an'da sure denen de necimlerdir. Tabii ki. Bugünkü 114 sure değildir. 114 sure Kur'an anlaşılmasın diye yapılmış bir düzenbazlıktır. Duvar. Tamam mı? Bu bir düzenbazlıktır. Öyleyse Kur'an necim necim ayrılmalı, necim necim okunmalı, necim necim anlaşılmalı ki Kur'an'ın şerefli bir Kur'an olduğu anlaşılsın. Tamam mı? Evet. Elimizdeki bu Musaf'ta bu maalesef yoktur. Bu olmalıdır. Evet. Biz ilk adımı attık. Gerisini de gençlerden, Kur'an çalışanlarından, Kur'an erlerinden bekliyoruz. Evet, inşallah. Tamam mı? İnşallah. Kur'an her birinden buna bu şekilde katkılar çok bekliyoruz. Çok önem vermeleri gerekiyor. Evet, arkadaşlara diyoruz. Biz o Necmi ayırdık. Necim Necim ayırsa, Mehmet Semiz Bey Necim Necim bizim halden okursa hem salatın doğrusunu anlar. Tabii. Hem de bu karışımın olmadığını, doğru, yapılmadığını, o karışıktan kurtarıldığını görür. Çok doğru bir soru. İkincisi, yani Anar Bey'in dediği de gayet haklı. Doğru, o da ha, doğru. O Necimlerin üzerinde de bir bilen arkadaşların el birlik yapıp bir konsensüs sağlanmak zorunluluğu vardır. Evet. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle özden cevap veriyoruz. Sağ olun. Başka bir soruya geçelim. Evet. Ferhat Bakır Beyefendi'nin bir sorusu var. Evet. Bakara 140 ve Ali İmran 67'de İbrahim Aleyhisselam Yahudi ve Nasara olmadığı anlaşılmaktadır. Evet. Yahudilik ve Nasaralık bu ayetlerdeki asıl ne olarak anlatılmaktadır? Evet. Esas olarak ne anlatılmaktadır diyor Yahudik'ten, Nasara'dan. Evet. Şimdi biliyorsunuz şimdi ayetlerde şimdi iki grup ayet var Kur'an'a baktığımız zaman. Birisinde Bakara suresindeki ayetlerde ve Ali İmran suresindeki ayetlerde İbrahim peygamberin Yahudi ve Nasara olmadığı ifadeler şey yapılır. Evet. Şimdi şöyle biraz ayet metni Bakara'dan 139-140'tan vereyim. De ki Allah sizin Rabbiniz ve bizim Rabbimiz olmasına rağmen onun hakkında mı bizimle çekişiyorsunuz? Bir de bizim amellerimiz yalnızca bize, sizin amelleriniz de yalnızca sizedir. Ve biz sadece onun için kendisinin tüm noksanlıklarını arındıran kimseleriz. Evet. Yoksa siz şüphesiz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları da hep Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? Evet, böyle diyorlardı. Şimdi İbrahim'i, İbrahim'in soyundan bak Cenab-ı Hak burada noksan sadece İbrahim değil, İsmail, İshak, Yakup, tamam mı? Ve torunları da hep Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? Diye bir Yahudi eksenli ifade var. Bir de Hristiyanlara yönelik olarak Ali İmran suresinde de ayrıca bir şey var. Bu ne? Şimdi şey yaptığımız zaman Ali İmran 64'te de ki ey kitap ehli sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze gelin dedikten sonra 65'te ey kitap ehli Tevrat ve İncil kendisinden sonra indirildiği halde sorunun cevabı bu. Sonra halde İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet. Evet. Bunu açık şimdi açık şey İbrahim sonra peygamberin evet Müslüman ismiyle İslam dini getirdiği ve Müslüman olduğu Kur'an ayetleriyle sabit. Sabit. Tevhid. Olmasına rağmen. Evet. Sonradan gelen kuşaklar Yahudilik diye bir din uydurdular. Evet. Tamam mı? Evet. Hristiyanlık diye de, Nasaralık diye bir din uydurdular. Evet. Bu ayetlerde konu edilen İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan değildi dediği zaman anlamsız. Onlar Müslümandı. Hristiyanlığı da Yahudi de siz uydurdunuz. Öyle. Siz uydurdunuz. Tabii. Onun vahiy ilkeleri vardı. Sizin elinizdeki vahye dayalı bir esas şeyiniz yok. Elinizde sizin uydurduklarınız var. Onun için İbrahim Yahudi değildi. Değildir. Sizin gibi değildi. Onun ölçüleri elinde vahiydi. Onun kitabı vardı. Sizse kitabı bozan adamlarsınız. Şu anda Allah'ın indirdiği kitabı şey yapmıyorsunuz. Onu kendinize önderimizdi, şuyumuzdu, buyumuzdu, İbrahim yolunda falan filan değil. İbrahim'i karıştırın. Onu lekelemeyin. Adını İbrahim Yahudi Hristiyan falan değil. Evet, onun adını kullanıyorsunuz. Ha, evet. Tamam. Şimdi bunu zamanımıza getirirsek, anlatabildim mi? Zamanımızda şimdi da ben sana sorsam, Resulullah Nakşi miydi, Hanefi miydi, Şafii miydi, Hanbeli miydi, Maliki miydi? Ya, hangisiydi? Tamam mı? bilmem dediğim gibi Nakşi miydi, Kadri miydi, Ticani miydi, neydi Peygamber ya, Efendimiz? Ya. Neydi? Hiçbiri değildi. Öyleyse bu grupların hiçbirisi Peygamberimizi dinlerle alakalı göstermesinler. Gayet bunun tabii anlamı bugünkü şeye göre. Yani bu ekoldeki olanlar biz Peygamberin yolundan gidiyoruz falan filan. Hayır kardeşim, o ne Nakşi'ydi, ne şuydu, ne Hanefi'ydi, ne Şafii'ydi, tamam mı? Evet. O şey değildi. Ha, misal şöyle bir şey yapayım. Şimdi geçen arkadaş anlatıyor. Değer verdiğim, doğru olduğuna da kesin inandığım bir şey. Bir yerde yemek yiyorlar, deniz ürünlerinden bir şey gelmiş, ben yemem. Niye? Yasak. Haram. Haram. Neydi? Midye mi? Midye ve ona benzer. Evet. Öteki küçük böceklerden. Neydi o? İstakoz mu? Karides. Karides, pardon. Ondan sonra işte başlamış, bizim mezhebimize göre haram. Hanefi'ye göre haram. Hakikaten midye ele alalım. Şimdi Hanefi'ye göre ne? O da aynı şekilde. Haram. Evet. Şafi'ye göre değil. Helal. Allah'a helal. Göre ne? Peygamber'e göre ne? Tamam, şey. Karışık. Ben, sen bu niye bir şey olmasan ben hocama soracağım. Hı. Bak işte tamam. Gitti. Hoca tamam, Allah'ın önüne geçecek. Tabii ki hoca Allah'ın önüne geçti. Halbuki işte. Kur'an'a bakıp da elini açtığı zaman tayyibat, helal, habais, bitti. Bitti. Bu kadar ölçü bu. Ya, tamam. Tamam. Tayyibat, helal. Temiz, havayı hoş haram. Olan, bu kadar helal, basit yani. Evet. Tayyibat, temiz, hoş, nefis, yararlı şeylerin hepsi helal. Helal. Pis, çirkin, zararlı şeylerin hepsi haram. De haram. Allah'ın koyduğu ilke bu Kur'an'da. Ama işte gördüğün gibi evet. Allah öyle şey yapılmış. Aynı Hristiyanların şeyi de o ayetlerde. Şimdi bunlar Peygamber Medine'ye geldiği zaman Yahudi kitlesiyle orada Yahudiler çoğulduğundan Yahudiler öyle İbrahim'i benimsiyorlardı. Cenab-ı evet. Hak o şekilde, siz İbrahim benimse mi? İbrahim'le sizin bir alakanız yok. Yok. O sizin dininizden değildi. Siz kendi uydurduğunuz dindensiniz. Evet. Ha, sonradan Necran heyeti geldi. Uzaktan Hristiyan ekip geldi Medine. Onlar şey oldu. Onlara da uyarı geldi. De ki onlara, İbrahim sizden değildi. Siz kendi uydurduğunuz dini yaşıyorsunuz. Şeyler, aynı şimdi de Müslümanların kendi uydurdukları dini yaşadıklarını. Aynen. Onun için şu anda da yani Cenab-ı Hak bir ayet yollasa der ki Muhammed'in sizinle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Evet. Siz kendi uydurduğunuz dini gerçekten yaşıyorsunuz. Öyle. Gerçekten onu der. Gerçekten. Ve şu anda da herkes evet. dediğim gibi kendi mezhebinin evet. dinini yaşıyor. Kendi tarikat ekolünün dinini evet. yaşıyor. Evet. Olay bu. Müslümanların da bu konuda hani böyle şeyler. Efendim şimdi burada hemen bir şey yapılır. Onu da anlatayım. İtiraz ederler. Efendim onun getirdiği din değil. Bakın şimdi. Tevbe suresinde bir ayet var. Hani biliyorsunuz. Onlar İsa'yı ve hahamlarını, rahiplerini tamam mı? Rab edindiler diye evet. bir şey var. Tamam. Şimdi Resulullah'a bir Müslüman bu şeylerden Habeşliler tarafından falan gelir. Üzerinde haç şeyi var. Hmm. Bununla karşılaştığı zaman tarihi bir belgedir. Orada Resulullah onu çıkar attı. Hmm. O Hristiyan şeyini gösterme. Onu çıkar at dedikten demiş. Sonra bu Tevbe 29'a tekabül ediyor ya da 21'e orada hani hahamları, rahipleri Rab edindiler dedikleri zaman aslında onlara tapmıyorlardı. Yani tutup da gidip de namazcılar gibi şey yapmıyorlardı. Peygamberin kendi diliyle der ki o alimlerinin, hahamlarının, rahiplerinin koyduğu haram ettiğini haram kabul ederler. Helal dediğinde helal kabul hükümlerini ediyorlar. Şey yapıyorlar. Ha, hükümlerini şey yapıyorlardı diye peygamber kendi diliyle açıklar. Evet orada bir daha. Öyleyse şu anda Müslümanlar ne yapıyor? Bu haram mı helal mı? Ebu Hanife haram dediyse haram, helal dediyse bu İmam-ı Şafii haram dediyse haram, helal dediyse tam haram. Tam tersi. Yahut da benim şeyh şöyle dediyse helal dediyse evet, haram. Öyle şey olur mu? Buyur. Evet. İşte bu ayetler bu. Günümüze aynısı. Göre bu. Dediğim gibi bugün tarikat önderinin yaptığını şey yapanlar, tasavvufundan öyle gidenler, mezhebinden öyle gidenler var ya, evet. sakın ha biz Allah yolundayız, peygamberin arkasındanız falan filan gibi peygamberi bu uydurulmuş dine bulaştırmasınlar. Maalesef. Peygamberimizin bu uydurulmuş dinle uzaktan, alakası yakından yok. Bir evet. alakası yok. Hatta bu ara şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sorunun içerisinde birisi var. Bu kandil kutlamalarıyla ilgili Peygamberimizin şeyi nedir diye. Görüşü nedir? Ya şimdi Peygamberimiz gelse bu kandil kutlamalarına cevap veriyor mu? İsmini bul istersen o adam. Evet, onu da şey böyle, yapalım. Şu olarak, kutlamaları yani vardı. Bugünkü Müslümanlar Peygamberi döverler bak. Sen ne demek istiyorsun bu şey derler. Tamam mı? Evet. Peygamber'e İbrahim Ast isimli izleyenimiz. Tamam bak, okuya bak orada. Peygamberimiz kandil kutlaması yapar mıydı? Peygamberimiz işte. Zamanında kandil kutlaması yoksa eğer şimdiki kandil kutlamaları nasıl karşılanırdı? Tamam işte. Evet, bunu Müslümana buyursunlar, sığdırsınlar. Çok şimdi, açık. Şimdi kandil kutlaması yani tarihine baksanız zaten şöyle 100-200 senelik bir olay. Osmanlı döneminde uydurulmuş bir şey ve sadece yani Türkiye çapında uygulanmış. Başka yerlerde yapılan edilen bir şey de değil yani. Ya. Onu hangisi da, İslam, hangisi onu, Kur'an'a uygun değil mi efendim? Şey yapalım. Onun için Müslümanlar yani kendilerine bir şey yapsınlar. Yani bu ayetler bu defa Müslümanlara diyor ki bak şey değil, Muhammed sizin dininizden değildi. Evet. Ki değil yani. Değil tabii. Tamam. Onun değildi yani. Zaten yani biraz şimdi, evvel bir bahsettiğiniz şey, gibi şimdi Peygamberimiz gelecek olsa biz onu taşlar öldürürüz abi. Ya, tabii tabii. İnan sen öldürürüz. Ne yapıyorsun? Öldürürüz. Tamam. Evet. Şimdi o gün aynı şeyi o gün Mekke müşrikleri de Peygamberimiz de sen geldin bizim dinimizi bozuyorsun aynı diyorlardı. Bozdun diyorlar. Şimdi din Ebu Cehil'in dininden daha fazla bozulmuş olduğu halde olduğundan yani Peygamberimize de aynı sataşmayı yaparlar. Maalesef, maalesef. Ve şu anda elinde Kur'an giden adamlara da Allah'ın emri budur diyen adamlara da yine aynı muameleyi yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. İşte ellerinde bazı hadisinde şeyler var. Peygamberimiz güya demiş ki ümmetim 73 fıkra ayrılacak. Bir tanesi müstahsi, hepsi cehennemde. Yani olacak şey mi bu? Peygamber, herkes kendini o bir fıkra, fırkayı naci olarak görüyor. Tamam da hangisi? Cenab-ı Hak birlik olun, sakın tefrika etmeyin, diyeceğini, fırkalaşmayın diyen Allah dururken bir de tefrikayı tavsiye eden, tefrikaya göz yuman bir peygamber olur mu? Düşünülür mü yani? Adam Kur'an okusa bu böyle bir şey olmaz. Tamam şimdi orada ihtilafın rahmet olduğu söylerler peygambere. Cenab-ı Hak da ihtilafın felaket olduğunu. Tam tersi hangisi? Tamam. Vaktasın Allah yılan söylemiyor. Abdillahi ve la teferrugu derken onlar da onu şey yapar. İşte dediğim gibi şu anda Müslümanların hali de aynı perişan. Peygamber'e gelen dinle uzaktan aynısı. Yakından bir alakası yok. Evet. Hristiyanlara ve Yahudilere hani İbrahim'le çok ilişkiniz yok dendiği gibi bir durum. Maalesef. Evet. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Onu da bildirmiş olayım. Efendim bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplandırılması konusuna devam ediyorduk. Aynı şekilde sorularımızı devam ediyoruz efendim. Bu da canlı yayın esnasında programa aldığımız ancak vakit yetmezliği nedeniyle cevaplayamadığımız bir soruydu. Peyman Boyer isimli izleyenimizin bir sorusu var. Toplumumuzda ve Müslüman ülkelerde hemen herkesin, kendim dahil demiş, dilinde her iş ve her eylemde başında söylenen Bismillahirrahmanirrahim ve veya Bismillah sözünün her daim söylenmesinin gerçekten Kur'ani olarak Müslümanlar için günlük yaşamlarında bir geçerliliği ya da yakışıklığı var mıdır? Evet. Öz olarak bu soruyu soruyor. Buyurun efendim. Şimdi bunu bu tip şeyleri daha önce birkaç vesileyle değişik şeylerde söyledik. Şimdi insanların olur olmaz her şeyde Bismillah demeleri, Bismillahirrahmanirrahim demeleri, bilinçli bilinçsiz, tamamen Allah'ın adını kirletmekten başka hiçbir şey değil. Maalesef. Yani kimse darılmasın, tamam mı? Birincisi sözcüğün anlamını, Rahman ve Rahim Allah adına. Adına. Şimdi bu B edatını, Bismillahirrahmanirrahim başındaki B edatını hani ile anlamında bile anlasak, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla dediğin zaman o sözcüğün herhangi bir anlamı yoktur. Adıyla ne oluyor adıyla? Ne oluyor adıyla? Adıyla. Hep öyle okusan, içsen, adıyla içsen ne olur? Adı olmadan içsen ne olur? Bu sözcüğün orijinal anlamı Rahman ve Rahim, Allah adına demek. Yapılan evet. işin Allah adına yapılması demek. Evet. Şimdi bu neydi şeyde? Bakın bunu da daha önce bu ihanetleri ben belgeledim, anlattım. Şimdi Cenab-ı Hak Resulullah'ı göreve gönderdiği zaman, peygamberlik görevini verdiği zaman feenzir, bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah adına uyar. Yani peygamberin yaptığı iş Allah adınadır. Allah adına iş yapmak sadece ve sadece Allah'ın görevlendirdiği elçilerin işidir. Tabii elçi işi. Bu elçi işidir. Kur'an'a baktığımız zaman Resulullah'a işte Fatiha denilen ayetlerin başında Bismillahirrahmanirrahim, Allah adına, Rahman, Rahim, Allah adına görev yap, uyar. Bir. İkincisi, Süleyman peygamberin hani Sebe Melikesi'ne yazdığı mektubun başında Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet. Yani o der ki, benim size uyarım, sizi o hani şirket yapıyorlar, şirk yapıyorlardı ya, evet. güneşe tapıyorlardı falan, işte bu uyarım mı yapmam, bu mektubu yazmam değil Allah ya. Adına, ha. kendi çıkarım için değil. Değil. Sizin ülkenizi gelip istila etmekle tehdit ediyorum ama bunu kendi adıma yapmıyorum. Hmm. Bak, kendi adıma yapmıyorum. Kendi menfaatim için yapmıyorum. Ordumun yararına için yapmıyorum. Sizin oradaki doğal nimetlerinizden istifade etmek için yapmıyorum. Allah adına yapıyorum. Size tevhidi öğretmek için yapıyorum diye. Çok orada güzel. Örneği var. Çok tamam güzel. Mı? Evet. İki, diğer bir hususta ne var? Nuh peygamberin o evet. gemisini şey yaparken Bismillahi mecraha ve musahadir. Evet. Bu geminin kalkması, yürümesi de Allah adınadır. Evet. Yani yine İslam adına, yine tevhid adına, şirk toplumundan Heh. Yani bir başka yerdeki insanları İslam tevhide biliyoruz. Şey yapmak için Allah adınadır. Onun için abur cubur adamların yani lüzumsuz şeyleri Bismillah, Bismillah, şu bu falan filan Allah adını kirletmekten başka hiçbir şey değil. Müslüman bir iş yaparken ne yapar? Evet. Tamam. Heh. Bir iş yapacağı zaman, bak şimdi tamam. şöyle, iş yapacağı zaman iki şey der. Birincisi biiznillah der. Allah'ın izniyle der. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle demek, Allah'ın bilgisiyle demek. Yani yaptığım iş var ya, bir şey yapıyorum ama onun izniyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın bana yap dediği, izin verdiği işi yapıyorum. Evet. Mesela bir adam hiçbir zaman için içki içen bir adam biiznillah diyemez. Diyemez. Neden diyemez? Allah izin... içki içmesine hiçbir zaman için hiçbir ayetine izin vermedi ki. Doğru. Kumar oynamasına biiznillah deyip şey yapamaz. Evet. Tamam mı? Evet. Neden? Allah kumara izin vermedi ki yani. Desin, öyle hiçbir mantıklı. Cinayete Allah'ın izniyle denmez. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın izniyle ifadeleri vardır. Peygamberin yaptığı, yapmakta olduğu, yapacağı şeyler vardır. Onlara orada Allah'ın izniyle şöyle yaptın, Allah'ın izniyle böyle. Neden Allah'ın izniyle? Çünkü sen daha evvel o konularla ilgili, bak, daha o konularla ilgili bilgi geldi. Bunu yapabilirsin, bunu yap dendi. Sen de onu artık yapmakta serbestsin. Allah'ın bilgisi, Allah'ın izni kapsamında sen de onu yapıyorsun, yapmaktasın. Mesela Haşr suresinde şey var. Hani o hurmaların, çok değerli hurmaların kesilmesi var. Orada der ki Allah'ın izniyle yaptın sen bunu. Tamam mı? Neden Allah'ın izniyle yaptı? Çünkü daha önce, bakın daha önce Enfal suresinde bir Müslümanın çıkar için savaşamayacağını, müminin Allah rızası için, ilahi kelimetullah için savaş yapması lazım geldiğini Cenab-ı Hak bildirmişti. Ona izin verdiydi ya, Allah evet. yani tevhid için savaşa izin verdiydi ya, Resulullah da orada bu izin sayesinde o ağaçları kesti. Kesti, bu bilgi sayesinde onları kesti. İzin sözcüklerinin hepsi bu. Ama bir başka şey daha var. Bir insan bir iş yaparken ne olur, ne yapar, nedir mesela? Onu da burada bu vesileyle anlatmış olayım. Mesela Kehf suresinin 23-25. ayetlerinden oluşan pasajda bak, şüphesiz ben yarın onu yapacağım deme. Ancak inşallah. Yani inşallah. Allah dilerse Ben onu yapacağım. Plan kurarken. Tamam. Plan. Ha, Allah'ım hı. izin verirse, Allah'ım dilerse, meşiyete bağlı. Hı. Yarın şu işi yapacağım, biraz sonra şunu yapacağım. Allah'ım izin verirse, hani şuraya gideceğim, buraya gideceğim diye. Önündeki geleceğe ait şeyleri Allah'a bağla. Tamam mı? Bu senin imanını gösterir. Evet. Bu senin vicdanını gösterir. Evet. Her şeyi yani şey gibi söyle, bunun enteresan, onu incelesinler, orada okusunlar. Kasas suresinde bir şey pasajı vardır. Karun pasajı vardır. Karun. Evet. Karun her şeyi kendinden bilir. Hep kendinden bilir. Yani orada kendinden. Her şey kendi ilmindedir. Orada onu uyarırlar. Bunu Allah'tan bil. Ya. Allah'a havale et. Ya. Allah'ın meşiyetinden kaynaklandığını bildiğinde o kendine havale eder. Sonra da yerin dibine batar. Batar. Tamam mı? Evet. Malından, mülkünden olur. Yani öyle kazık gibi yere batma anlamında değil. Oradaki ifadeler. Tamam mı? Mecazi. O şeylerden hepsinden mahrumiyete düşer. Ve bugün de bak yeryüzünde çarşıya, pazara bakın. Kerameti kendinden bilen, Allah'tan bilmeyen, varlığını, zenginliğini Allah'tan bilmeyen nice zenginler, nice tüccarlar, nice sanayiciler sonradan hepsi karunvari yerin dibine batmışlardır. Bir Müslüman öyleyse bir iş yapacağı zaman, bak bir iş yapacağı zaman Allah'ın meşiyetini, Allah'ım izin verirse, Allah dilerse bunu bana versin. Yani veyahut da hakkımda hayırlısıysa versin, hayırlısıysa vermesin tarzında şey yapabilir. Veya bir de bir Müslüman ahlak olarak, terbiye olarak bunun bir başka şeyi var. Yine Kehf suresinde bir başka noktası daha var bunun. Vardı bir nimetle karşılaştı. Orada da maşallah. Bunu Allah'ım dileyerek bana verdi. Bu Allah'ım bana vergisi. Tamam mı? Bu bana Allah'ın vergisi. Şimdi eskiden şöyle güzel yapılmış bir binaların alnında maşallah derlerdi. Bu Allah'ımın bana vergisi, Allah'ımın bana lütfu. Evet. Eskiden benim hemşerilerin kamyonların alnında da maşallah yazardı böyle. Bu Allah'ımın bana lütfu, Allah'ın verdi. Bak şimdi, nimete yani bir işe teşebbüs etmeden inşallah bunu yaparım diye Allah'a havale et. İş bitti, nimete kavuştursan da ona da maşallah de. Allah'ım lütfetti, bana meşiyetini tecelli ettirdi. Onun sahibi oldum de. Ya o şekilde olması. Bunlar güzel şey ama abur cubur. Bismillah. Sen kim olursun Allah adına iş yapıyorsun hiç, ki ya? Nesin ki? Sen kimsin? Evet. Sana kim görev verdi? Kim görev verdi? Allah peygamberlik müessesesini 1500 sene evvel bitirdi. Resulullah'la bitirdi. Ondan sonra tabii. Kimsenin Allah adına yapması bir şey. Ha şimdi bazıları çıkmış, şey ne yapıyor? Orada burada hocalık yapıyor, bilmem ne yapıyor. Kendisini elçi gibi görüyormuş, elçi zannediyormuş. Nasıl olur o iş? Tabii. Sen o işi yapacaksın ama iman borcu olarak. Tabii. Allah'ın verdiği sana görev, kulluk olarak yapacaksın. O misyonu yükleneceksin. Ha, tamam. Tabii. Kulluk olarak, kulluk görevi olarak yapacaksın. Kulluk. Elçilik tabii. görevi olarak olmaz, değil. Olmaz. Tamam mı? Tabii. Elçilik görevi. Resulullah kendi kendine kulluk görevi olarak yapmadı. O ayrı da Allah yapacaksın dedi, yolladı. O da yaptı. Evet. Allah adına yaptı. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bunları şöyle arz edeyim. Mahkemelerde hakimlerimiz var. Adliyemiz var. Danıştayımız var, yargıtayımız var. Oradaki siz savcılık makamındasınız, hakim makamındasınız. Birinin bir şeyine hükmediyorsunuz. Evet. Ben Mehmet Ali Oğuz olarak bunu böyle istiyorum, buna böyle hükmediyorum. Diyebilir misin? Diyemez. Ne yaparsın? Türk milleti adına. Türk milleti adına. Evet, öyle bitti. Mi? Bitti. O yetki yargı sana, hüküm tam sana onu vermiş, kim verdi? Sana kanun, kanun çok koyucu öyle. Onu dedi. Türk milleti adına hükmünü koyacaksın. Benziyor, tamam. Aynısı. Aynıdır. Evet, doğru. Tamam. Çok şimdi güzel. Senin neden? Sen şimdi hadi şey yap bakalım. Şu anda. Şu an yetkim yok. Ha? Neden? Yetkin alındı. Bitti. Emekli oldun, yetkin tabii. bitti. Tamam mı? Evet, bitti. Türk milleti adına hareket etme iznin yok. Süren bitti. Bitti. Tamam, bitti. Tabii ki. Tabii ki. Bitti. Çok güzel bir söylem var. Tamam. Kimsenin Bismillahirrahmanirrahim deme hakkı yok. Allah'ın adını kimse kirletmez. Evet. İnşallah desin, biiznillah desin, maşallah desin. Evet. Alışkanlık haline getirilmiş. Ama maalesef. Arkadan evet. O kitaplar yazıldı efendim. Tabii. Peygamberimize atfen besmelenin kerametleriyle ilgili neler neler, tamam mı? Efendim sen besmele çekmeden bir iş yapacak olursan, anladın mı? O işin sonu bereketsiz olur. Sonuçsuzdur. Evet, tamam mı? Efendim. Besmele her kapıyı açar, şunu yapar, bunu yapar, evet. bilmem şu bu falan filan bunlarla. Ya, evet. Allah sana öyle bir görev vermedi ki bunu evet. Allah adına yapasın. Yapıyorsun. Ya. Yani Bu besmele ile ilgili yani çok şeyler var. Çok yani oldu. Yüzlerce şey var da ben burada onların sayıp dökmeyeyim. O hurafeleri sayıp dökmeyeyim. Onları burada kısımda keseyim. Hiçbirine de itibar edilmesin yani. Tamam. B noktası yani B harfi tamam. Noktasından sayfalar yazılmış. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi bak şimdi eve girerken besmele çekilirse şeytan bu eve girmeme imkan yok dermiş. Dönüp gidermiş. Allah Allah. Ya niye? Zaten bu ev buna inan adamın kendisi olacak şeytanlaşır ya tamam. Yani, bunu yani bunu böyle diyen adam var ya kendisi şeytanın. Amel defterinde 700 besmele bulunan Allahü Teala cehennemden çıkarır. Hop. Oh, ne kadar rahat. Ulan çıkaracağına sokmasın. Hayır. Madem ki zaten oraya giren çıkmayacak arkadaş zaten. Ya. Kur'an oraya giren nasıl olsa diyor. Bunu dünyada demiyor mu ya? Allah'ım sen tamam sabır ver ya. Ya. Nasıl olsa bu dünyada demiş. Sokmasın ya çıkaracağına. Evet. Allah'ım. Şimdi ilk yazılan besmeledir. Adem Aleyhisselam'a ilk gelen besmeledir. Müminler besmele yardımı ile sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Peygamber Efendimiz hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince Allahü Teala çocuğun ve anasının, babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır buyurdu. Eûzü okumak, besmele okumak ise Bismillah'ın demektir de. Bir de şey, bir de besmele'nin fazileti. Aman Allah, çok aman. Uzun ya yine ya. Dayanamadım. Söylemeyeceğim evet. Dedim de hep bunları yine söylemek evet. Durumunda kaldım. Ama bunlar halk arasında bilinen şeyler onlar. Dini böyle şeylere evet. İndirgediler. Evet. Dini bunu maalesef. Böyle laklaklı din şey yapmayacaklar. Evet. Cennete girmeyi, cehennemden kurtulmayı bu tip şeylere var. Maalesef. Yok arkadaş. Maalesef. Böyle bir din yok ya. Yok. Daha önce dediğim gibi bu Allah'ın indirdiği, Resulullah'ın tebliğ ettiği din değil. O ne işi? Bugünkü herkes yani Müslümanım evet. Diyenler bilsin ki Muhammed bu dinden değildi. Değildir. Tamam mı? Bizim bu dinle Muhammed'in alakası yok. Yok. Hristiyanlıkta, Nasaralık, Yahudilikte İbrahim'in alakasının olmadığı gibi. Aynısı. Evet. Evet. Böyle. Çok onun için Müslümanların ederiz. Yaptığı, yapacağı şey bu. Onu da bilgilendirmiş olayım. Buyur. Sağ olun efendim. Efendim yine canlı yayından kalma bir sorumuz daha var. Buyur. Dilek Çalışkan adlı izleyenimiz diyor ki Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni dosdoğru yola kılavuzlasın. Ve Allah sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye bu Fetih Suresi'nin bir üçüncü ayetini gösteriyor. Bu gelmiş ve geçmiş gelecek günahlarını bağışlasından ne anlamalıyız demek istiyor Peygamberimizle ilgili olarak. Peygamberim. Hı. Şimdi birinci mesele yani bu arkadaşımız kimdi? Dilek Çalışkan hanımefendi. Çok evet. Özel bir noktaya değinmiş de bu çok uzun bir konu. Neden çok uzun bir konu biliyor musun? Hı. Şimdi Arapçada zemp sözcüğü var. Zemp. Zaten konu ettiği ayette de zemp sözcüğü geçer. İsm sözcüğü var. Hata sözcüğü var, masiye sözcüğü var, cürüm sözcüğü var, hub, vizir, haram, mahsur, suht, zulüm, bayi, cevir, kabih, küfür, ilhat gibi sözcükler var. Ayette bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sözcük var. İnsanın yaptığı amellerin yani kötü amelleri niteleyen şeyde. Biz tutmuşuz Türkçe'de hepsine bunun birden günah demişiz biliyor musun yani? Evet. Sorun buradan kaynaklanıyor. Tamam. Şimdi burada çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi günah diyoruz. Günah ne demek? Şimdi bu da Türkçesini de bilmiyoruz. Yani şimdi şu olarak. Günah sözcüğü de Arapçadaki günah. C'yle günah sözcüğünden yani Türkçe'ye girmiş. Bunun günahın sözcüğü Kur'an'da çok var günah sözcüğüyle. Sakınca demek. Sakınca. Sakınca yok demek. La cünaha aleyküm diyor. Sizin üzerine bir sakınca yoktur diye. Yani bir mahsuru yoktur. Mahsur sakınca demek. Günah. Biz bunu getirmişiz günah. Günah dediğin zaman nedir? Suç, kusur, insanı cezaya müstahak edecek, cehenneme sokacak şey gibi. Halbuki bunlar farklı farklı şeylerdir. İnşallah çok uzun bir programda ben bu sözcüklerin her birini de tamam. Tek tek yani açık daha önceki lazım. Sözcükler tümünün açık olur. Şimdi o ayette geçen sözcük cemp sözcüğü, zemp sözcüğüdür. Tamam. Zemp. Çoğul olarak da zünüp. Şimdi bak zemp sözcüğünün esas anlamı kuyruk demek. Kuyruk. He. asla kişiye yük olan şeylik demek. Yani kişinin şöyle olan. Bir şey söyleyeyim. Sen şu anda normal elbiseni böyle hani şey yapıyorsun da giyinmiş, tamam. Normal gidiyorsun tamam. Da değil mi? Tamam. Senin sırtına ben bir çuval versen de şunu taşı desem o sana ağır gelecek. Çuvala zemkleniyor. Zemk tabii ki. Evet. Asla diyor sana yük olan şey. Doğru. Demek. Evet. Kişiyi takip eden, unutulmayan, kaybolmayan kabahat demek. Bazı ufak tefek şeyler vardır ki geçmişte seni takip eder. Ya bu adam var ya falan şu işi yaptıydı. Bu adam filan şey yaptıydı. Lüzumsuz bir şeydir ama dedikodu yapmak için. Anladın mı? Ha. Senin arkandan konuşulur. İkide bir söylerler. İkide bir söylerler yani. Tamam. Bu var ya daha işte çocukluğunda var ya şöyle ettiydi. Hatanızdan şey dönseniz de söylenir. Tamam. Bu tip şeyler yapılır. Zemp bu tip bir şey demek. Şimdi burada Resulullah'a bahsedilen konu yani böyle günah işlemiş de bizim bildiğimiz yani haram, yasaklanmış bir şeyi yapmışlık değil. Değil. Ha. Ha, bak bunu şey yapayım. Biz orada hep zemp zemp diyoruz da yani bu şeyin esas anlamı dediğim gibi sana takıntı olmuş, geçmişten sana böyle bulaştırılmış basit şu bu falan ama toplumun unutmadığı bazı şeyler olabilir, tamam mı? Cenab-ı Hak onları kapatıp örtecek. Kapatacak. Tamam. Ayetteki şey bu. Yoksa peygamber yani günah işlemiş. Hı. Gibi cinayet işlemiş, kumar oynamış vesaire, onun bunun malını çalmış, öyle bir öyle olay bir yok, yok yani. Öyle bir anlamı yok güzel, zaten. Güzel. Bak bunları hep şey yapayım. Şimdi bir de isim var. İsim. Mesela isim sözcüğünde biz günah olarak deriz. Hani mesela içki, kumar falan anlatırken ismihuma ekberu min nefuhima. Onların isimleri nefilerinden. Yani isim biz günah diye şey yapıyoruz. Günah demek değil. Yani onun götürüsü demek. Yani bir şeyin götürüsü, zararı sana vereceği zarardan daha şey demek. Bunları aslında bir bir ayırmamız gerekiyor. Tamam mı? Evet, mesela cürüm. Kişinin kendisine lazım vacip olanla ilişkisini kesmesi. Yapman gerekeni yapmamakta cürüm oluyor. Cürüm. Misal, vizir sahibine ağır gelen yük demek. Haram, çirkin, zararlı olan bir şeyin yasaklanışı. Bak, yasaklanıyor ama ne gerekçeyle yasaklanıyor? Evet, yasak olmuş. Ha. Evet. Bak, şimdi haramın yanında bir de mahsur var. Mahsurlu. Mahsurludur. O da çirkin. Çirkin olmamasına rağmen yasaklanan, yani geçici olarak yasaklanan, sonradan yasağı kaldırılabilecek şeye de mahsur geçici. Diyoruz. Haramsa dediğim gibi sürekli yasaklanabilen olması şey gerek. Demek. Biz bu sözcüklerin dediğim gibi ayrımını yapmadığımızdan işte bol keseden hani şeyden Türkçemize öyle gelmiş. Evet. Hepsine günah deyip geçtiğimiz zaman Resulullah'la ilgili kullanılmış o sözcüğü de sanki Resulullah bir zaman hırsızlık yapmış, uğursuzluk yapmış, namussuzluk yapmış gibi böyle bir anlam çıkarmaya böyle maalesef sebep oluyoruz. Yanlış bir anlam. Meydan veriyoruz. Evet, çok güzel. Onun için o dostumuz bilsin, tamam mı? Orada geçen zem sözcüğüdür, tamam mı? Onu kişiyi takip eden, onun bunun iftirası da olabilir. Evet. Takdir-i lakap da olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Onun arkasından gelen şey demek. Sağ olun. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Evet. Ama yani bu çok önemli bir şey. İnşallah bu konuyla ilgili bunların her birini yapalım. Açarak evet. Öyle inşallah bir açıklamada geniş çapta nasip olur yani. İnşallah. Çünkü veyahut da bu konuyla ilgili sadece bize düşmesin bu iş. Yani bu işe dirayeti olan arkadaşlar bu işi yapsınlar yani. Çalışsınlar bu konularda başkası da çalışsın yani. Tabii ki. Hep de bizden beklenmesin yani. Bu herkesin, her Müslümanın tabii görevi ki. Yani. Hepimizin üzerine borç. Tamam, hepimizin üzerine doğru. Borç yani. Doğru. Onu da burada belirteyim. Yani bunlar çok şey değil. Derin araştırıcı şey. Bunlar normal olarak lügatlardan temin edebilecek farklılıklardır. Yani bunu bilmek için şu kadar okumuş olmak, şu kadar şey yapmış olmak, Arapça bilmek, bilmem ne yapmak falan filan öyle şeye hiç gerek yok yani. Bunların normal olarak lügatlardan böyle ayırt edebilecek düşün. Şeylerdir. Değil mi? Bu sözcükleri değerli dostlarımız kendileri ayırsınlar. Kendileri de tatmin olurlar. Çok teşekkür ederim. Yani lügat ediniz. Bilgisiyle herkes tatmin olur. Onu da söyleyeyim. Evet. Evet. Evet buyur. 8-9 dakikamız vardı. Bir soru daha sorayım isterseniz. Buyur. Ersen Ali Özdemir Beyefendi'nin bir sorusu var. Ben biraz özetleyeyim. Evet. Ancak bırakın Arapçayı bilen okuma yazması olmayan insanlar da atalarından öğrenmek zorundadırlar. Bugünümüzde de aynı. Şu an hakkı ve mealini tamamen doğru olarak kabul etsek bile bu meal elinde olanlar bile bu meali okumayacaklardır. Elinde meal olmayan veya bu mealden haberi olmayanların doğruları hiç öğrenme şansı yoktur. O zaman biz atalar dinini öğrenmekten nasıl kurtulacağız diye pratik bir soru soruyor. Şimdi dostumuz evet. Tabii bu şimdi Müslümanların en büyük zaaflarından bir tanesi. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da müminlere hani verdiği görev nedir? Hepsinin Kur'an'a sımsıkı sarılmaları evet. Ve peygamberlik misyonunu kapattığından dolayı bu ümmetinde hayırlı ümmet olarak, insanlara şahit olan ümmet olarak faaliyet göstermeleri. Evet. Öyle mi? Tabii. Bakara 140'ta siz hayırlı ümmetsiniz der. İnsanlara şahit olacaksınız der. Ali İmran 104'te içinizde devamlı hakkı hayra davet eden, marufu emreden, münkerden nehyeden bir ümmet oluşturacaksınız der. Araf 164'te nedir? Mazeretsiz olması için felakete düşmüş insanların uyarmasına gayret edeceksinizdir. Evet. Şimdi herkes sonra Asr suresinde ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Kurtulabilmeniz için hakkı ve sabrı tavsiyeleşmeniz, birbirinizin olmazsa olmazı yapmanız gerektirir. İstiklik halinde. Ama Müslümanlar bunlardan uzak. Evet. Böyle bir şey yapacak. Ümmet bu duyarlılığı gösterecek olursa, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu kulluk görevi olarak biz iyi, kötüyü, güzeli, çirkeni herkese anlatmak zorundayız. Böyle bir grup oluşturacağız. Allah yapın diyor. Bu Allah'ın emri. Tabii ki. Nerede bu? Evet. Kur'an'da. Böyle oluşturun. Buna bir irşad ekibi diyeceğiz. Evet. Kamu bütçesinden gerekirse, gerekirse vakıf kuracağız. Heh. Başta bu şu anda bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ana görevi. O ana kadar parayla. Tamam. Elinde Kur'an mealler vesaire güzel. Evet. Bu konuyu oluşturup tüm Müslümanlara, Müslüman olmayanlara, herkese Kur'an'ı yalın olarak götürmek mecburiyeti var. O yapılmıyor. Bu yapılmadığından dolayı da maalesef. Onun için Kur'an'dan haberi olmayan nice vatandaşlar şirk içerisindeki, şirkten ibaret olan atalar dinini sürdürmek zorunda kalıyor. Maalesef. Tamam mı? Onun vebali de bu bilinçte, bu duyarlılığı göstermesi gereken kişilere, hangi kişilere? Bilgili kişiler, maddi imkanı olan kişiler. Tamam mı? Bilgili ve maddi imkanı. Tamam. Hem İki grup. Evet. Hem bu işte bilgisi olan bilgisini söylemiyor. Ama bu iş hani parasız olmadığına göre, para gücü buraya onların girmediğine göre olmadı. Onun için sanayici, iş adamı, zenginlerin de bu konuda duyarlılık gösterip bu işe yatırım yapmaları gerekir. Doğru. Bu böyle şey yapar. Ve atalar dininde şirkte kalmış olan adamların vebali de, uyarılmayanların vebali de bunu yapmayanların üzerinedir. Evet. Tamam. Çok güzel. Bu açıklama güzel oldu. Bunun üzerinedir. Bir 5 dakikamız var. Bir soru daha sorayım isterseniz de efendim. Tabii sorular programımızı bu şekilde kapatalım isterseniz. Evet. Yiğitcan Kırdudu diyor ki: "Selam, benim bir sorum olacaktı. Benim bir arkadaşım var. Her şeyi Allah yarattıysa Allah kim yarattı?" diyor ve cevap veremedim diyor. Şimdi biz bunu şeyde işledik. İhlas. İhlas suresinde işledik. Allah yaratık değil ki yaratılsın. Allah vacibül vücuttur. Tamam mı? Vacibül vücut. Allah yaratandır. Onun için Allah'ta yaratma şeyi yoktur. Bundan evvelki işte o programda vacibül vücut üzerinde. Evet. Şimdi varlıklar, bir varlığı kendinden olan vardır. Bir de yaratıklar vardır. Evet. Sonradan yaratılan vardır. Mümkünül vücut vardır. Mümteniül vücut olmama, yaratılmama şeyleri vardır. Bunun şeyini bundan evvelki programda inşallah orada dinler, onu şey yapar, oradan şey yapar. Allah yaratık değil ki yaratılsın, tamam mı? Evet, tabii. Allah'ın kendine özgü bir vacibül vücut yarattığı var. Evet. Bunu, bu vacibül vücut yarattığı felsefe kitaplarından uzun uzun, Farabi'nin kitaplarından, Aristo metafiziğinden falan bunlar öğrenilebilir, araştırılabilir. Doğru. Yani her şeyden evvel vücut ne demek, varlık ne demek? Hı. Varlık çeşitleri incelendiği zaman Allah'ın yaratık olmadığını, yani bir başkasından yaratılan yaratık olmadığını orada onu görürler. Açık açık görürler. Onu görürler. Çok onu, ona o tip şeyleri de yapacağım. Tavsiye edeceğim. Burada yine şey yapacağım. Hani böyle İmam-ı Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'ini okurlarsa o konuda burada çok uzun incelenmiştir. Kitab-ı Tevhid. Daha tatminkar bir şeyleri Maturidi'nin, vardır. Maturidi'nin değil mi? Türkçesi de vardır. Onu da bildirdiydim daha önce. tatmin evet. olur insan değil mi efendim? Evet, evet. Evet kardeşim. Evet. Ha. Zaman varsa eğer 2-3 dakikamız var. O zaman tamam. bir kısa soru daha sorayım evet. isterseniz. Buyur. Umut Tuncel Beyefendinin Tebbet suresini namazda okumak doğru mudur? Evet. Salat namaz değilse namazın meşruiyetini nereye dayandıracağız demiş. O şekilde bir ifadesi var. Evet. Tebbet Şimdi, suresi. Evet. Namazda hiçbir şey okunmaz. Evet. Namazda Allah'a niyaz edilir, yakarılır. Ne sıkıntın varsa o istenir. Bunu ayaktayken istersin biraz, biraz belini büker istersin, yere kapan istersin, yatar istersin, yan istersin, şey yaparsın. Haddini bilerek orada Allah'tan ne isteyecekse onun için namazda hiçbir şey okunmaz. Salat programları evet, tamam, da açıklanmıştı. Tamam, bunları uzun uzun anlattık öyle şey olarak. Şimdi bu biraz duyur şey vardır. Namazın, niyazın, Allah'a tazarrulu yakarışının Kur'an'daki en müfesser, yani müfessir, evet. açıklayıcı, tefsir edici ayeti Araf 155'tir. Evet. Ve ondan sonra Kur'an'da geçen 200-300 tane dua ayetinin hepsi de namazı işaret eder. Bu kadar açık tamam. yani tabii. Nasıl olacağını da Araf 55 pardon. Araf 55 evet, en açık 55. şekliyle tazarruen evet. yapacaksınız. Tazarruen. Ha tazarruen tamam mı? Haddini bilerek zillet zinciri kurarak tamam mı? Kasıt evet. gibi değil yani. Tabii. Duanın adabı var. Biz bunu kitaplarımızda da uzun uzun anlattık duanın adabını. O evet. niyazdır işte. O tarzda onlar da yapılır. Işte. Öyle yapılmalı. Evet. Tamam namazın meşruiyeti tüm dua ayetleri burada. En müfessir ayeti hepsinin de açıklayan nasıl olacağını belirten Araf 55. 55. ayet. Ha. Evet. Onu da burada bildirmiş olayım. Evet. Onu da bildireyim. Çok kısaca oradan efendim. Şey yapalım. Başka kısa varsa onu da. Şey. İki dakikamız var. Evet. Buyur. O zaman Şahman Akyüz'ün uzun bir ashab-ı araf meselesi şey, var. Bu şey birini atladınız herhalde. Ha. Hakan Kurt'un var evet. Ha, tamam, haram yiyecekler arasında kan var diyor. Bu içecek ha. değil diyor. Ha, yani evet. yiyecek kategorisinden bildiriliyor kan diyor. Yok şimdi ha. kan ayrı bir şey. Şimdi yiyecek kan olarak sormuş şeyler. Evet. Şimdi ayetlerde kan dendiği zaman ayetin bir tanesinde hı. bu şeyde ifade edilirken şimdi onu çok soruldu da onu da kısaca belirteyim. Enam 145'te evet. bana vahyolunan da onları yiyen için leş veya akıtılmış kan yahut domuzun eti yahut Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hak yol dışına çıkmış gösterimi olan hariç haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Evet. Şimdi bunun dışında Maide 173'te Bakara 173'te Maide 3'te, Nahl 115'te de aynı ifade haram edilenler yazar. Yazılmış. Ama bak demin şeyde bundan evvelki soruda yani namazı meşruiyetini müfessir eden, tefsir eden, açıklayan ayet dediğim zaman müfessir sözünü kullandım. Tamam. Müfessir açıklayıcı demek. Tamam. Ötekilerde mutlak kan diye geçerken Enam 145'te akıtılmış kandır. Şimdi onun için haram olan kan değildir, akıtılmış kandır. Bak şimdi bunu, yani bir evet. hayvan kesin, içerisinde kan parçaları olabilir, damarlarına kan olabilir. Onlar haram değil. Akıtılmış burada kan. Akıtılmış kan demektir, evet. tamam mı? Akıtılmış kan. Şimdi insan kanından, hayvan kanından, hangi kandan olursa akıtılmış, sonradan gıda haline getirilmiş kan, haramdır. Evet. Bunun neden? Şimdi bunu harcazmıyor, şey yenir mi? Kur'an indiği dönemde Avrupa'sında, şurasında, burasında gençlerin kanını içmek, evet. bebeklerin kanını yemek, içmek insana gençlik veriyor falan filan gibicesine inanış ve böyle bir tespit vardı. Onun için yani bu kan demek vampirliği de kastetmez yani anladın mı? Özel olarak kan yemek. Güzel. Tamam mı? İster içsin, tamam mı? İster içsin, isterse yesin yani. Kanı böyle gıda haline özellikle mesela yaşlı zenginler falan gider şey yapan bebek öldürttürürlermiş ya, onların kanından bilmem şu inanla gençleşeceğiz diye bunları yerlermiş bunları içerlermiş. Evet. Hatta tuhafınıza gider bu kan ticareti öyle bir şeye gelmiş ki bu Engizisyon zamanında Avrupa'da cellatlar kan satarak zengin olmuşlar. Oradan demek yani, tarihi belgelerde kan, orada. Evet. Yani bunlar hep kan şeyi. Yani yiyorlarmış adamlar canım bunlar olmuş kendisi ki, o dönemde yani kanın kendilerine faydalı olduğu kanaatıyla yiyorlarmış, içiyorlarmış. Onun için burada konu edilen kan akıtılmış kan. Onu öğrenmemiz iyi oldu. Tamam, tamam. Evet. Onu da söyleyeyim. Gerçekten. Tamam. O şeyde yani evet. Bu müfessir ayettir diğer ayetlere göre. Tabii. Onun için akıtılmış kan. Evet. Onu yemek. Şimdi demek ki bir kurban kestiği zaman bir adam oradan akmış kanı toplayıp yerse haram. Evet. Ama hayvanın içerisinde, damarlarında, kalbinde, ciğerinde kalmış kan onu haram değil. Onu anlamış oldum. Ha, onu da burada anlatmış olayım. Ama bunlar ayet ileride inşallah daha şeylerde geldiği zaman daha güzel anlatırız. Evet. Çok teşekkür efendim, ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyicilerimize de tekrar selam ve saygılarımı çok sağ olun efendim. Iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.